ทุกรูปทุกนามนะตั้งใจให้ดีสมณเณรน้อยก็ดีให้ตั้งใจสำรวมใจให้ดีนั่นมันเคยนั่งสมาธิพวกเป้ากันนั่งสมาธิเลยเอานั่งเข้าไปเอานั่งสมาธิเข้าไปนั่นแหละเราเกิดมาในโลกนี้ให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อให้บุญบารมีช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารไม่มีสิ่งใดจะมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละขอให้เข้าใจสิ่งอื่นไม่มีทางที่จะช่วยได้เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์อะไรผู้มีฤทธิ์มีเดชอะไรในโลกนี้ก็ช่วยให้ใครต่อใครพ้นทุกข์ไม่ได้เลยให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พึ่งตนเองช่วยตัวเองฝึกตัวเองจึงจะได้ที่พึ่งอันดีงามเหตุที่ได้ฝึกตัวเองก็เพราะเหตุว่าตนเองยังมีกิเลสรบกวนจิตใจให้จิตใจเลื่อนลอยอยู่เหตุที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี้ก็เพราะกิเลสมันเผารนเอานี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ฝึกตนฝึกใจให้เข้มแข็งเมื่อใจเข้มแข็งแล้วก็จะต่อสู้กับกิเลสได้เป็นอย่างนั้นถ้าใจอ่อนแอแล้วต่อสู้กับกิเลสไม่ได้อย่างเช่นมาอยู่วัดกันอย่างนี้แหละแล้วก็มาอยู่วัดนี่มันก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของวัดนี่ก็ต้องโกนผมต้องนุ่งขาวต้องสมาทานศีล8ต้องทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ลดละทิฏฐิมานะลงไม่ถือเนื้อถือตัวเคารพนอบน้อมต่อภิกษุต่อสามเณรฝึกตนเนี่ยคำว่าฝึกตนเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้ตนนั้นเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องถ้าไม่ได้เข้าวัดเข้าวาอย่างนี้มันทำตนให้อ่อนโยนยากนะนั่นแหละคนเราส่วนมากมีแต่แข็งกระด้างคนแข็งกระด้างแล้วมันเข้าวัดไม่ได้จะมาฝึกฝนตนอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งใดที่มันไม่ชอบใจแล้วมันไม่ยอมทำคนแข็งกระด้างเป็นอย่างนั้นแน่นอนแหละการมาอยู่วัดรักษาศีล8อย่างนี้โดยเฉพาะก็เรื่องอาหารการกินนี่นะเคยกินวันละ2-3 ครั้งไม่ได้กินวันนี้มาอยู่วัดอยู่ว่าแล้วต้องกินคาบเดียวอย่างนี้แหละถ้าหากว่าคนมีทิฏฐิมานะไม่ได้โอ้เราจะมาอดเอาวิมานอะไรอยู่นี่อย่างนี้นะไปอยู่บ้านเราดีกว่าได้อยู่ได้กินสบายวันละ2-3 คาบก็ได้ผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วมันก็หนีออกจากวัดไปเลยเออเนี่ยแล้วก็ธรรมดาเป็นคฤหัสถ์นะก็ต้องเที่ยวได้ตามชอบใจไปเที่ยวดูหนังดูละครดูมหรสพต่างๆนั่นนะรำที่ไหนไปที่นั้นขับร่องที่ไหนไปที่นั้น ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเหล่านี้นะอันเป็นคฤหัสถ์นี่มักจะเห่อไปตามคำโฆษณาของคนในเรื่องสนุกสนานมันเป็นอย่างนั้นเดิมกันนะอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดได้ถอนตัวจากเกลือเข้ามาอยู่วัดอยู่วาแม้ยังไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนแต่เพียงนุ่งขาวห่มขาวคนผมและรักษาศีลแปดแล้วมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในวัดในวาได้นี่ก็นับว่ามีบุญพอได้นะอันนี้ขอให้เข้าใจบุญมากสมควรจึงทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญมากพอสมควรเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ควรภาคภูมิใจไอความหอยหิวต่างๆนานาความที่ไม่ตนไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมาไปตามกิเลสอันนั้นตนก็สละมันลงไปจึงอยู่ได้อย่างนี้ก็ให้ภูมิใจว่าเราเอาชนะกิเลสในขั้นหนึ่งไปแล้วในระดับหนึ่งไปแล้วซึ่งคนส่วนมากนั้นเอาชนะไม่ได้แต่เราเอาชนะมันได้ในระดับหนึ่งมาแล้วอย่างนี้นะก็ควรภาคภูมิใจความเป็นผู้ที่มองเห็นความเสียสละของตนในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆแล้วปลื้มอกปลื้มใจอย่างนี้ดีมากทีเดียวดีมันจะได้เป็นกำลังใจเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วมันก็จะได้ฝึกตนอบรมตนทรมานตนอย่าให้กิเลสมันครอบงำจิตใจได้โดยอาศัยที่เราได้ฝึกตนแต่เวลานุ่งขาวห่มขาวอยู่นี่นะได้เห็นผลในการฝึกพอสมควรเป็นเรียกว่าเป็นทุนพอเป็นทุนได้บวชได้บวชมาแล้วเราก็อาศัยทุนเดิมอันนี้แหละเป็นกำลังใจฝึกตนต่อไปเรื่อยๆเป็นงั้นถ้าจะพูดอีกในหนึ่งแล้วการเป็นนักบวชนี่นะเหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเหนือน้ำนั่นแหละมันต้องได้ออกแรงเต็มที่เรือมันจึงจะไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องเหนือได้ถ้าหากว่ากำลังบกแข็งแรงเพียงพอกำลังอ่อนแอเช่นนี้แล้วย่อมพายเรือทวนกระแสน้ำไปไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคำว่าเรือได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้แหละคำว่าน้ำได้แก่กิเลสกิเลสในท่านเปรียบเหมือนอย่างห่วงน้ำเมื่อน้ำฝนตกมากน้ำมันไหลหลากท่วมบ้านท่วมเรือนท่วมนาคนเสียหายยับเยินกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นนะท่วมท้นจิตใจผู้ใดจิตใจผู้นั้นก็เสียผู้เสียคนไปใจไม่ตั้งมั่นใจเลื่อนลอยทำไปสัพเพเหระไปทั่วไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมื่อจิตใจมันเลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องมันนะมันนั่นก็เป็นเช่นนั้นแหละเหมือนอย่างห่วงน้ำใหญ่ที่ว่านั่นแหละมันพัดพาเอาบ้านเรือนพังพินาศลงไปดังนั้นน่ะเราผู้ที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่นี่เราก็พยายามสร้างทำนบกั้นน้ำให้มันดีๆทำนบนั่นได้แก่สติสัมปชัญญะมีสติคอยควบคุมกายวาจาใจเสมอไปไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางไม่ให้มันผิดศีลในขั้นต้นนี่นะ ศีลนี่แหละสำคัญมากทีเดียวถ้าผู้ใดใฝ่ใจเรื่องศีลสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่ตนสมทานแล้วได้ไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างให้พร้อยอย่างนี้โอ้มันก็เป็นพื้นฐานของบุญกุศลเนี่ยเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วทำบุญทำทานก็ได้บุญหลายเป็นงั้นไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาใจก็สงบลงได้เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีบาปมารบกวนนี่นะไอ้ธรรมดาจิตนี่นะถ้ามันมีบาปอยู่อย่างนี้เวลาไม่คิดว่าจะละมันนี่มันยังไม่รบกวนใจให้รุนแรงเท่าไหร่นะพอตั้งใจภาวนาตั้งสติสำรวมจิตเข้าไปเพ่งจิตอันคือความรู้สึกอันนี้ให้มันแน่วแน่ลงไปมันสงบลงไปนะกิเลสอันมันนอนเนื่องอยู่นั่นนะมันไม่ยอมให้สมาธิไปทับมันกดดิ้นนั่นแหละมันกดดิ้นสกัดกั้นสมาธิสกัดกั้นจิตไม่ให้รวมลงให้จิตถอนขึ้นมารับอารมณ์ต่างๆภายนอกนี่แหละจิตนี่นะมันมีข้าศึกคือกิเลสบาปธรรมนี่คอยรังควานอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าปล่อยตกเป็นทาสของมันไปแล้วแต่มันกระซิบหรือว่ามันจูงให้คิดไปยังไงก็คิดไปตามมันคิดไปแล้วมันก็บัญชาให้ทำอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้อันเป็นทางไม่ดีก็ทำตามมันไปอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตัณหาผู้เช่นนั้นแหละจะทำคุณงามความดีไม่ได้ถ้าไม่ขจัดกิเลสตัณหาอันหยาบๆนั้นให้เบาบางลงเสียก่อนอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้สำรวมในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เช่นอย่างว่าไม่โกรธไม่โมโหโทโสในการจะทุบตีสัตว์ให้ตายบ่หรือว่าเบียดเบียนให้มันเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะไม่มีแก่ใจเลยมีแต่เมตตาอยู่ในใจเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะภาณาติบาตนั่นแหละมันสงสารทั้งตนและทั้งบุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่หยิบไม่ฉวยไม่ลักเอาของคนอื่นเป็นของตนเพราะสงสารเจ้าของเขาถ้าเราเอาไปแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เขาก็เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีกับภรรยาคนอื่นหรือว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ไม่ไปพูดมายาสาไถกับเพศกงกันข้ามสำรวมกายวาจาตนให้เป็นปกติอยู่ด้วยดีนี่เรียกว่าฝึกตนนะการฝึกตนมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเรื่องอย่างนี้นี่มันก็เกิดมาจากจิตถ้าหากข้ามจิตไม่ได้บังคับจิตไม่ได้มันก็อดพูดมายาสาไถไม่ได้ล่ะคนเรานะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอะไรมันออกจากจิตจิตเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าวไพ่ผู้รับใช้จิตกายวาจานี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณตั้งมั่นอยู่ในข้อศีลอย่างนี้เลยผู้รักษาศีล8อย่างนี้พรหมจริยาเนี่ยไม่ล่วงเกินเลยไม่คิดไปในทางยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนี้นะเรียกว่ารักษาศีลอพรหมจริยารักษาศีลใจเมื่อห้ามจิตไม่คิดไปในรูปเป็นต้นแล้วอย่างนี้ อันการที่มันจะไปกล่าววาจาหรือจะไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมื่อหากข้ามจิตใจได้แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเนื้อเหมือนน่ะอันนี้การกล่าววาจาก็เหมือนกันนะถ้าบุคคลมีจิตใจซื่อตรงต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้นะการพูดการจาในก็ระมัดระวังไม่ให้มันเป็นเรื่องเท็จเรื่องไม่จริงต้องพูดตั้งแต่เรื่องที่มันมีเหตุมีผลเพียงพอเรื่องใดพี่นาเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ไม่พูดเลยพูดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรพูดคำหยาบล้นต่างๆพวกนี้ไม่หัดไม่พูดมันนะแต่คำหยาบต่างๆนี้มันจะพูดออกมาได้ก็เพราะมาจากใจอย่างว่านั่นแหละใจมันโกรธมันไม่พอใจให้บุคคลให้สัตว์อะไรอย่างรุนแรงแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจากายก็ทำท่าจะฆ่าจะตีทางวาจาก็ด่าก็แช่งอะไรไปอย่างนั้นน่ะมันออกมาจากจิตดวงเดียวนี้ฉะนั้นถ้าจิตดวงนี้เมื่อฝึกข้ามจิตตรงนี้ได้แล้วมันไม่เป็นได้แบบนั้นนะมันไม่เป็นกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมถ้าใจอ่อนโยนแล้วนะเป็นอย่างนั้นการกล่าววาจาก็เลือกสรรกล่าวตั้งแต่เรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่องใดมันมีโทษไม่มีประโยชน์แล้วไม่พูดเลยโบราณท่านจึงกล่าวเป็นคำโครงไว้ว่าโอ้ยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นชาติแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจนักปราชญ์โบราณท่านแต่งเป็นคำกลอนไว้อย่างนี้นะลองฟังดูนั่นแหละน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยหวานแต่แค่อยู่กับลิ้นเท่านั้นเองเมื่อกลืนลงไปกระเพาะแล้วมันหายหวานแล้วแต่ลมปากนี่หวานหูไม่รู้หายถ้าเราพูดดีแล้วนี่พูดมีเหตุมีผลพูดให้ผู้ฟังนั้นได้ความรู้ความฉลาดในทางผิดทางถูกได้อย่างนี้นะนั่นผู้ฟังนะก็รู้สึกซาบซึ้งในรสแห่งคำพูดอันนั้นไม่จืดจางเลยดื่มด่ำอยู่อย่างนั้นนึกถึงเวลาใดก็ดีอย่างนี้แหละอันนี้ท่านจึงกล่าวเป็นคำคงไว้อย่างนี้แหละถ้าพูดเหน็บให้เจ็บใจแล้วแหมมันแย่เลยเจ็บใจไม่รู้จักหายเลยนั่นนะเจ็บจนตายนั่นก็มีบางคนนะคนภาวนาไม่เป็นเมื่อเจ็บใจใครแล้วก็ผูกใจเจ็บอยู่นั้นละไม่ลงเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วจึงว่าต้องระวังคำพูดคำจาให้ดีอย่าไปพูดเหน็บให้คนอื่นเจ็บใจด้วยอำนาจแห่งความไม่พอใจการสนานายนี่เราต้องละความพอใจและไม่พอใจนี่ทิ้งไปหมดเลยผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่ายึดถือเอามันไว้ให้พากันเข้าใจนะนี่สำคัญมากนี่นะเราไม่คิดละความพอใจและไม่พอใจนี่แล้วไอ้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นกายวาจากับใจมันเนื่องกันนะเป็นอย่างนั้นแต่มีใจเป็นประธานฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมาเพ่งจิตนี้หากห้ามจิตอันนี้ให้ได้การเพ่งนี่แหละมันเป็นตปะธรรมมันทำให้ใจนั้นมีกำลังเข้มแข็ง เรานั่งสมาธิคอยเพ่งลมหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นอย่างนี้นะเราเพ่งความรู้สึกอันนี้เพื่อให้จิตมันสงบให้มันตั้งมั่นอย่าให้มันอ่อนแอความมุ่งหมายนะถ้าไม่เพ่งอย่างนี้แล้วปล่อยให้มันคิดลอยๆไปตามเรื่องราวต่างๆในโลกแล้วไม่ละใจมันไม่เข้มแข็งได้แล้วมันอ่อนแอไปเรื่อยใครว่าดีก็ดีไปตามใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามใครว่าอะไรไม่เป็นที่สบอารมณ์ก็เสียใจไม่พอใจอย่างนี้นะใครว่าอะไรแล้วเป็นที่สบกับอารมณ์เป็นที่ชอบใจของตนก็ชอบใจอย่างแรงกล้าอย่างนี้เรียกว่าจิตมันลำเอียงมันเอียงไปเอียงมาอยู่นี่มันใช้ไม่ได้มันเป็นอยู่นี่แหละคนเรามันจึงเป็นทุกข์มันจึงเบียดเบียนกันมันจึงทำทุกข์ให้แก่กันและกันมันจึงไปทำความชั่วต่างๆนานาเพราะใจมันไม่สงบมันไม่เข้มแข็งอย่างว่านี่เนี่ยบางอย่างก็รู้อยู่ว่ามันเป็นโทษเป็นบาปนั้นแต่มันทนไม่ไหวเพราะใจมันสู้ตัณหาไม่ได้มันก็จำใจต้องทำบาปก็บาปอย่างนี้นะนี่แหละลักษณะของใจที่อ่อนแอทอดแท้ต่ออำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าใจฝึกให้มันเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้แล้วอย่างนี้นะกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้เพราะเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำนี่นะเราไม่ชอบอย่างอื่นเลยชอบบุญชอบคุณนี่แหละบุญกุศลนี่จะนำเราให้พ้นทุกข์อย่างนี้นะเราปักใจลงอย่างนี้ทีเดียวเลยเราทำความพอใจในบุญในคุณนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เองอันนี้มันก็ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้ฝึกแล้วต้องพิจารณาให้รู้ว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำมานี่ก็ดีคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่เรากราบเราไหว้เราเคารพบูชานี่นะเป็นสิ่งที่จะนำเราให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆพิจารณาให้เห็นชัดโดยตนเองอย่างนี้นะเช่นนี้มันจึงค่อยพอใจฝึกจิตของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้ถ้ามันพิจารณาไม่เห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็ใจจืดใจจางแล้วไม่ค่อยนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ค่อยนึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมาแล้วเพราะมันไม่เชื่อนี่มันไม่เชื่อว่าจะนำตนให้พ้นทุกข์เมื่อมันไม่เชื่อสิ่งนี้แล้วมันก็ไปเชื่อสิ่งอื่นแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนี่เราไม่เชื่อบุญเชื่อคุณนี่แล้วไม่ใช่ชาวพุทธซะแล้วให้เตือนตนอย่างนั้นผู้ใดมีความเลื่อมใสยิ่งในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เชื่อมั่นในบุญในกุศลความดีที่ตนทำจะนำตนให้พ้นทุกข์ผู้นี้แหละได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธโดยแท้มันเป็นอย่างนั้นเป็นชาวพุทธโดยแท้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์เชื่อบุญกุศลว่าจะทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเหตุดังนั้นพระองค์จึงได้สร้างบารมีมาจึงได้ให้ทานมานับไม่ถ้วนเลยจึงได้รักษาศีล5ศีลอุโบสถบางชาติก็ได้ออกบวชเป็นพระในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาแต่เนื่องจากว่าพระองค์ได้ปรารถนาเป็นผู้เจ้าแม้จะบวชในพุทธศาสนาก็สำเร็จมรรคผลไม่ได้เพราะขาดความปรารถนาบวชเพื่อสั่งสมเนกขัมมะบารมีให้แก่กล้าเนกขัมมะบารมีนี่ก็สำคัญน่ะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลอย่างเช่นว่ามานี่แล้วก็ไม่มีทางจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วถามตัวเองดูสิว่าเราเชื่อไหมอย่างนี้นะเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสร้างบุญกุศลมาจึงได้ตรัสรู้อย่างนี้นะแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่เพราะที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตอรหันต์สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหาตามพระองค์ไปได้ก็เพราะท่านเหล่านั้นก็สร้างบุญบารมีตามพระองค์มาเช่นนี้ก็จึงสุดท้ายเมื่อบุญบารมีเต็มแล้วก็จึงละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปหมดทุกข์หมดยากไปนี่เราต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนนะต้องได้ความเชื่ออย่างนี้ซะก่อนแล้วมันจึงมีแก่ใจที่จะฝึกตนทรมานตนตามคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่นะไม่ฝึกตนเลยคนเราเห็นว่าลำบากแล้วนั่งสมาธิอยู่นานก็ลำบากปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอวเพราะว่าคนไม่เชื่อนี่จิตใจมันก็มาสงบเรื่องมันนะถ้าเชื่อแล้วเนี่ยบุญคุณมีอยู่ที่ใจนี่นะใจเราเชื่อมันจึงมีอย่างนี้ก็เพ่งจิตตรงนี้เข้าให้มั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อย่างนี้นะบุญคุณก็จึงเกิดมีขึ้นในจิตได้ถ้าไม่เพ่งแล้วไม่เกิดนะตั้งความเชื่อแล้วก็เพ่งความรู้อันเดียวนี่แหละเพ่งจดจ่อให้ความรู้อันนี้เนี่ยมันหนักแน่นเข้าไปในบุญในคุณนั้นให้ได้อย่างนี้นะนั่นแหละอาศัยความเพ่งอย่างนี้บุญคุณจึงบังเกิดขึ้นบุญคุณจึงซึมซาบเข้าสู่จิตใจก็ลองพิจารณาดูบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างมาเป็นไงนั่นแหละสุดท้ายนะอุเบกขาบารมีอย่างนี้นะไม่ดีใจไม่เสียใจในผู้อื่นถึงความวิบัติเนี่ยวางจิตเป็นอุเบกขาลงได้พระบารมีที่พระองค์สร้างมันจึงเป็นทางเข้าสู่นิพพานได้ถ้าไปถือมั่นอยู่คนนั้นเป็นญาติเราคนนี้เป็นผัวเราคนนี้เป็นเมียเราคนนั้นเป็นลูกเราเป็นหลานเราอะไรอยู่เนี่ยไปถือมั่นอย่างนั้นถ้าว่าคนเหล่านั้นถึงความวิบัติพัดภาคจากเราก็เสียอกเสียใจถ้าคนเหล่านั้นเขามีชีวิตชีวามีความเป็นอยู่ที่ดีที่งามเข้าไปเอาเกิดความยินดีพอใจกับเขาไปอันหมู่นี้นะมันได้ชื่อว่าขาดอุเบกขาบารมีขาดบารมีข้อนี้แล้วก็ห่างไกลต่อพระนิพพานมันเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจในไหนเราก็มีศรัทธามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้บวชเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นขาวรักษาศีล8หรือไม่โกนผมก็ตามนุ่งขาวห่มขาวเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไม่ใช่หรือที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามหรือว่ามีความเดือดร้อนจิตใจมีปัญหาในครอบครัวแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในวัดไตรวาเพื่อเพิ่งร่มเงาวัดวาอารามพอสบายใจแล้วกลับไปหรือมุ่งเพียงแค่นั้นก็มีเหรออย่างนี้นะให้ดูใจตัวเองต้องคิดเห็นว่า เราต้องคิดว่าเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์หลายเกิดมาชาติใดก็เป็นทุกข์ชาตินั้นแหละเพราะมันแก่ถ้ามันไม่แก่มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเจ็บป่วยไข้ถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ยั่งยืนเกิดมาแล้วก็อยากมีอายุยั่งยืนนานไปเป็นหมื่นปีแสนปีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่ได้สมหวังมันก็เป็นทุกข์นี่นะอันนี้เราพูดความจริงสู่กันฟังความจริงของชีวิตมันมีอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าใครไม่มาเพ่งดูร่างกายสังขารอย่างว่านี่แล้วก็มาเพ่งดูจิตตัวเองว่าถ้าไปยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ไว้แล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ตอบตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ค้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้ามาเพ่งดูจิตตัวเองนะว่าจิตนี้ถ้าไปยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้าในบ่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็เป็นทุกข์จริงทีเดียววะอย่างนี้แต่มนุษย์เรานะมันไม่อยากสู้กับทุกข์เหล่านี้อยากหาทางแก้ทุกข์โดยทางอื่นไม่อยากนั่งภาวนาเพ่งรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงเอ้ามันเหนื่อยนั่งก็ลุกยืนเหนื่อยยืนก็เดินเหนื่อยเดินก็นอนมันหิวก็ไปหากินเสียอย่างนี้มันอยากนอนก็ไปนอนถ้ามันเต็มอิ่มมันอยากสนุกสนานก็ไปเสียแสวงหามหรสพคบเงินต่างๆนั่นนะเพื่อแก้ความทุกข์เหล่านี้จริงโยมันก็ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อโรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาแล้วไม่มีทางไปดูมหรสพคบเงินไปเพลิดเพลินต่างๆไม่มีทางมันจะหายได้เวลามันเจ็บเข้ามาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นมีแต่ที่มันจะไม่ทุกข์จิตทุกข์ใจก็ในเมื่อภาวนาเพ่งดูมันเท่านั้นเนี่ยมันเจ็บที่ไหนก็เพ่งรู้เท่าที่นั้นสอนตนว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าทุกนั้นทุกนั้นเป็นเรื่องของขันห้าขันห้านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อขันห้าไม่ใช่เราทุกก็ไม่ใช่ของเราแต่ก่อนในจิตไม่รู้เท่าอย่างนี้จิตไม่สู้พอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็หวั่นไหวไปเลยดิ้นรนไปเลยอย่างนี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้สักทีบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราสู้ให้เราอดทนอดกั้นเดี๋ยวความทุกข์แล้วพิจารณาความทุกข์นั้นมันเกิดจากขันห้าเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็รู้เท่าทุกข์แหละรู้เท่าทุกข์กับรู้เท่าขันห้าอะไรแบบนี้นะเมื่อมันรู้เท่าทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนั่นนะมันก็ไม่ดิ้นรนแม่ถูกสังขารนามรูปกระทบกระทั่งอยู่ในมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็มีสติควบคุมจิตอยู่ได้มีปัญญารู้เท่าตามเป็นจริงได้เช่นนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธองค์ทรงสอนความมุ่งหมายเพื่อให้รู้เท่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในสังขารนามรูปอันนี้แล้วละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาตัณหาอยากให้มันหายโรคหายภัยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันตายตัณหาอยากให้มีอายุยั่งยืนนานอยากให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากมีเงินมีทองอะไรต่ออะไรพวกนี้ละตัณหาความอยากเหล่านี้ออกเสียอย่างนี้มันจะเจ็บก็เจ็บไปไม่ใช่เราเจ็บอย่างนี้มันจะตายก็ตายไม่ใช่เราตาย เราไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้มีในเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้นะโดยมีสมาธิเป็นที่ตั้งแต่ต้องใจต้องตั้งมั่นก่อนนะมันจึงพิจารณาได้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วพิจารณาไม่ได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจเอาที่แนะนำมานี่ก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้